więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wybiła godzina 7. Serwis Trójki przedstawi pani Karolina Kozińska. Rygor sanitarny nadal obowiązkowy, mimo że liczba chorych na koronawirusa spada. Szczepionka na COVID-19 nie będzie obowiązkowa, mówi minister zdrowia. Donald Trump zwolnił szefa agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wyborów prezydenckich. Narodowa dyscyplina zdała egzamin. Rząd ogłosił, że jesteśmy na etapie stabilizacji sytuacji epidemicznej. Kolejna doba przyniosła kolejne spadki liczby chorych poniżej 20 tysięcy. Ostatniej doby zakażeń było ponad 1600 mniej niż dzień wcześniej. To efekt wprowadzonych obostrzeń, których przestrzegają Polacy, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Żadne decyzje nie zadziałałyby, gdyby nie samodyscyplina, którą potrafiliśmy wykazywać się w ostatnich dniach. I to dzięki temu właśnie, dzięki przestrzeganiu tych przepisów, dzięki przestrzeganiu zasad mamy stabilizację, a mamy nadzieję, że w przyszłości będzie spadek liczby zachorowań. Do 29 listopada nadal obowiązuje nakaz zasłaniania w przestrzeni publicznej ust i nosa. Zamknięte pozostają galerie handlowe, a zakupy zrobimy tylko w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach. Nadal nie działają szkoły. Pierwsze 50 milionów szczepionki na COVID-19 ma trafić do Polski pod koniec grudnia. Taką deklarację złożyła firma Pfizer. Jej szczepionka ma mieć ponad 90% skuteczność. Jak mówił minister zdrowia, w Polsce nie będzie obowiązku szczepień, ale rząd będzie do nich namawiał. Obecnie trwa proces przygotowania do dystrybucji szczepionki, mówił minister Adam Niedzielski. Przygotowujemy się pod kątem wielkości zakupu do tego, żeby zapewnić szczepionkę praktycznie dla każdego obywatela. Jeżeli chodzi o właśnie proces logistyczny, jeżeli opracujemy tą sieć punktów, w których będą się odbywały szczepienia, ale raczej pójdziemy w kierunku regionalnych centrów dystrybucji, to tutaj jakby logistykę będzie zapewniał producent. Problemem jest przechowywanie tej szczepionki w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza, czyli znacznie poniżej normy dla innych szczepionek. Unia Europejska zamówiła 350 milionów dawek tej szczepionki. Ich podział będzie proporcjonalny do liczby mieszkańców w danym kraju. Zwycięża zdrowy rozsądek i troska o innych. Spada liczba kierowców jeżdżących po alkoholu. W tym roku policjanci zatrzymali o ponad 14% mniej kierujących na podwójnym gazie niż rok wcześniej. Choć nadal codziennie policja zatrzymuje około 200 kierowców na promilach. Policjanci zajęci są walką z koronawirusem, tak myślą niektórzy kierowcy jeżdżący na podwójnym gazie. Tak też myślał 52-latek w gminie Tuczępy w Świętokrzyskiem, który nie zatrzymał się do kontroli. Uciekał przez dwa powiaty, mówi starszy aspirant Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Mężczyzna zajeżdżał drogę policjantom i innym uczestnikom ruchu drogowego. Dwukrotnie zjeżdżał i zatrzymywał się na poboczu. Kiedy funkcjonariusze wybiegali z radiowozu, aby go zatrzymać, ten odjeżdżał. Okazało się, że ma zakaz prowadzenia samochodu, a za próbę wręczenia łapówki może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Problem alkoholu na drogach jest, choć dane z okresu pandemii są optymistyczne, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ponad 14% mniej niż w takim samym czasie roku ubiegłego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump zwolnił szefa agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wyborów, po tym jak agencja ogłosiła, że listopadowe wybory prezydenckie były najbezpieczniejsze w historii. W stanie Georgia dziś ma się zakończyć ponowne liczenie głosów. Zarządzono je z powodu niewielkiej różnicy pomiędzy Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. Wczoraj okazało się, że części kart nikt nie policzył. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj w hrabstwie Fayette stwierdzono, że z jednej z kart pamięci nie wczytano do komputera 2700 głosów. Z czego niespełna 1600 oddano na Donalda Trumpa, a ponad 1100 na Joe Bidena. Po doliczeniu tych głosów przewaga kandydata demokratów nad obecnym prezydentem zmniejszyła się do niespełna 13 tysięcy. Komisarz wyborczy Georgii Gabriel Sterling powiedział, że w obu przypadkach doszło do ludzkiego błędu. Nadal jednak około 300 tysięcy głosów pozostało do przeliczenia. Tymczasem Donald Trump zdymisjonował wczoraj dyrektora Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury Christophera Krebsa. Był on jednym z urzędników, który podpisał się pod oświadczeniem, że niedawne wybory prezydenckie były najbezpieczniejsze w historii Stanów Zjednoczonych i że nie doszło do oszustw wyborczych na dużą skalę. Amerykański prezydent zarzucił Krebsowi, że mija się z prawdą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pod hasłem Nadzieja raz jeszcze ruszają dni tischnerowskie. Każdego roku w Krakowie spotykają się znawcy i wielbiciele myśli i twórczości wybitnego filozofa i duszpasterza. W cyklu Czytamy Tischnera. Jego teksty będą czytać krakowscy aktorzy. Impreza z powodu epidemii w całości będzie prezentowana w internecie, co nadaje jej szczególnego charakteru, mówi dr Łukasz Tischner, prywatnie bratanek księdza. Ta nadzwyczajność bierze się też stąd, że zwłaszcza teraz bardzo potrzeba nam nadziei, przy czym ta nadzieja oczywiście ma taki wymiar najbardziej prozaiczny, czyli myślimy o tym, kiedy skończy się pandemia, ale także myślimy o tym, że żyjemy w czasach wielu lęków. To są lęki oczywiście związane ze zdrowiem, ale także lęków związanych z tym, że nie ufamy sobie wzajemnie, że jakoś się dzielimy jako społeczeństwo. Dni tischnerowskie zakończy sobotnia gala wręczenia nagrody imienia księdza Józefa Tischnera. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć. Serwis sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. Wygrać z Holandią i liczyć na potknięcie Włochów z Bośnią i Hercegowiną. To plan Polaków, którzy wciąż liczą się w walce o pierwsze miejsce w grupie i mają szansę na awans do Final Four Ligi Narodów. W bramce wystąpi dzisiaj Łukasz Fabiański. Powinien zagrać także zmagający się z problemami mięśniowymi Robert Lewandowski. Na miejsce w środku pola liczyć może Mateusz Klich, który z Włochami pauzował za kartki. Teraz pali się do gry. Każdy się nie może doczekać meczu z Holandią, bo Holendrzy przyjeżdżają po 3 punkty, gdzie nie jestem w szoku wcale, ale my też chcemy z nimi wygrać, bo chcemy pokazać, że potrafimy lepiej zagrać z Włochami. Początek dzisiejszego spotkania na Stadionie Śląskim o 20:45. We wczorajszych spotkaniach Hiszpania rozgromiła 6-0 Niemców i awansowała do półfinału rozgrywek, podobnie zresztą jak Francja, która 4-2 pokonała Szwecję. Wygrana także Portugalii z Chorwacją 3-2. 3-1 reprezentacja Polski do lat 21 wygrała z Łotwą na koniec eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy zajęli drugie miejsce, nie doczekali się korzystnych wyników w innych grupach i nie wywalczyli awansu na turniej główny. Awans do kolejnej rundy Pucharu Polski mają w kieszeni piłkarze Lechii Gdańsk. Wygrali 1-0 z Olimpią Grudziądz. W Londynie najlepsi tenisiści świata grają w turnieju ATP Finals. Do półfinału awansował Dominic Thiem. Austriak wygrał 2 mecze, a wczoraj 7-6 i 7-6 pokonał Rafę Nadala. Hiszpan o najlepszą czwórkę powalczy z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, który wczoraj ograł w 3 setach Andrija Rubliowa. Szanse na awans do półfinału stracili w turnieju debla Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk przegrali z Niemcami Andreasem Mizem i Kevinem Krawicem. W Lidze Europejskiej Szczypiornistów grała Orlen Wisła Płock, która pokonała 28-27 na wyjeździe czechowskiej Zwiedzie i jest liderem w grupie. W Ekstraklasie siatkarzy pierwsze zwycięstwo w sezonie Stali Nysa, która pokonała Alurą Warte Zawiercie 3-1. Asseco Resovia uległa Ślepskowi Suwałki 1-3, więc Marcin Waliński, przejmujący Ślepska, chwalił grę swojej drużyny. Dobrze naprawdę wszyscy zagrywaliśmy, no i dobrze nam się grało przede wszystkim razem. Czuliśmy tą grę przede wszystkim. Był to mecz, który opiewał we wszystko, jeżeli chodzi o siatkówkę, a gdzieś tam po wyniku tego nie było widać. Fajnie, że udało nam się w tym długim wyjeździe, bo to jest nasz trzeci mecz na wyjeździe i wcale nie wracaliśmy do domu. Bierzemy z 9 punktów do domu i dopisujemy je do tabeli i to jest naprawdę petarda. I jeszcze na koniec koszykówka. Polski Cukier Toruń pokonał spójnie Stargard 108-95 w zaległym meczu 8 kolejki. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Mamy dzisiaj duże i zachmurzenia i przejaśnienia postępujące od południowego zachodu. Miejscami zanikające słabe opady deszczu, okresami silne zamglenia. Tak wygląda obraz Polski z góry, patrząc z perspektywy satelity. Na pozostałym obszarze, czyli pomijając północ i wschód, zachmurzenie małe i umiarkowane. W godzinach porannych, lokalnie, na południu i południowym wschodzie mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 8 stopni na wschodzie do 12 na południowym wschodzie i 13 w rejonie Zatoki Gdańskiej. W rejonach podgórskich Karpat najzimniej, około 6 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, południowy i południowo-zachodni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie.

7.17. W zeszłym tygodniu wraz z moją wspaniałą współprowadzącą Małgorzatą zapowiadaliśmy powstanie nowego działu w porannym programie Pora na Trójkę. Działu, który nosi nazwę Niefiguratywne Hobby Alternatywne, w którym będziemy skupiali i skupiamy fanów bardzo nietypowego spędzania wolnego czasu. I właśnie pora na pierwszy odcinek tego cyklu Niefiguratywne Hobby Alternatywne. Mamy dżentelmena, którego hobby to jazda pociągami. 1145 kilometrów, tyle na jednym bilecie dobowym, przejechał ostatnio pociągiem pan Grzegorz Gerek. Koszt tego przedsięwzięcia to 26 zł, groszy 65. W ten sposób został ustanowiony przez pana Grzegorza rekord przejechanych kilometrów pociągami kolei mazowieckich na jednym bilecie. Jak się okazuje, do bicia tego rodzaju rekordów dochodzi stosunkowo często i śmiało można powiedzieć, że jest to nawet kolejowy sport, który dzieje się na naszych oczach, a jesteśmy go zupełnie nieświadomi. Z obecnym rekordzistą mazowieckiej odmiany tej dyscypliny rozmawiał Paweł Turski. Pociąg osobowy, koleje mazowieckie ze stacji Warszawa Wschodnia. Tak się składa, że blisko mam całą stację techniczną. Stwierdziłem, warto się zainteresować, co się dzieje, jak te pociągi są obsługiwane. Od tej technicznej strony, jak się człowiek wgłębia, no ciekawie to wygląda. Ostatnio ustanowił pan rekord przejechanych kilometrów na bilecie dobowym kolei mazowieckich. Traktuje pan to osiągnięcie jako zabawę? To jest taka forma rywalizacji, żeby coś ciekawego zrobić, żeby zwiedzić jakieś miejsca, zobaczyć, bo można to obserwować wiele sytuacji. Na przykład zauważyłem, że na przystankach dzieci się integrują, nawet specjalnie. Idealnie łaski tak przestawili, żeby były naprzeciwko siebie. Jak wyglądała pana trasa? Zacząłem z Warszawy Zachodniej, a skończyłem w Ciechanowie. Zresztą trzeba było bardzo wcześnie wstać, bo pociąg pierwszy był przed 3.30, a skończyłem też po 3.30. Tam było 2 godziny w Mławie, czekałem na pociąg powrotny. Zresztą okazało się, że to jest ten sam pociąg, którym do Mławy przyjechałem, bo on później rano wracał. Jakie ma pan rady dla osób, które chciałyby poprawić pana wynik? Przede wszystkim trzeba sobie znaleźć trasy, na których jak najszybciej się pokonuje kilometry. Trzeba się wyspać, a po drugie w miarę uprzyjemnić tą jazdę, żeby to nie było samo jeżdżenie pociągami. Trzeba się zastanowić, ja się zastanawiałem, co dobrego można do jedzenia czy picia wziąć. No i wziąłem jakieś chrupki, jakieś kanapki, bo kanapkami można się najeść. Myśli pan, że znudzą się panu kiedyś pociągi? Czasami się zastanawiam nad tym, czy się mi te pociągi nie znudziły. I stwierdzam, że jednak ktoś tutaj w kolei jest, że lubię jeździć tymi pociągami, bo w porównaniu do samochodów mamy tory, nie musimy skręcać na prawo czy lewo. Droga jest ustawiona praktycznie za maszynistę, bo są osoby czuwające nad drogą jazdy pociągu. I przede wszystkim jest przyjemnie, stabilnie. Nie ma takich wybojów, to prawda, czasami stan polskich torów nie zadowala, ale to też ma swój klimat. Nie ma na torach wybojów. I Grzegorz Gerek, bardzo dziękujemy. Rozmawiał z nim pan Paweł Turski, nasz wspaniały redakcyjny kolega. No dobrze, jeżeli pośród państwa jest ktoś, kto ma takie niefiguratywne hobby alternatywne, przy którym spędza czas, zachęcamy do kontaktu. Pora na trójkę @polskieradio.pl. A za chwilę wrócimy do tematu tego, co wziąć ze sobą do pociągu, do jedzenia na drogę. A co? Kanapka z jajkiem. To jest takie coś z jajkiem na twardo naturalnie. To jest takie coś, co chyba święci triumfy. 2 dwójki, 7 trójek. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami uruchamia.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na program zaprasza sponsor Alior Bank. Właściciel aplikacji Alior Mobile. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski twierdzi, że w związku ze sprzeciwem Polski i Węgier od 1 stycznia nie będzie nowego budżetu Unii Europejskiej. Będzie natomiast obowiązywało prowizorium budżetowe, na którym, jak mówi, Polska zyskuje. Podczas spotkania unijnych ambasadorów Polska i Węgry nie zgodziły się na przyjęcie pakietu budżetowego. Chodzi zarówno o wydatki wspólnoty na lata 2021-2027, jak i fundusz odbudowy po pandemii. Powodem było wprowadzenie mechanizmu warunkującego wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządnościowych. Jacek Sariusz-Wolski ocenia, że w obecnej sytuacji trzeba się uzbroić w cierpliwość, by dotrwać do nowej portugalskiej prezydencji Unii Europejskiej i przygotować się do wypracowania nowego rozwiązania budżetowego. Napisać już samemu rozporządzenie, które będzie tym, co powinno było powstać. Prowizorium jest dla Polski o 22,4% korzystniejsze, więc my nie tylko nie tracimy finansowo na tym, że stary budżet jest przeniesiony, ale wręcz zyskujemy, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało. I w tej chwili nie powinniśmy już hamletyzować, tylko pracować nad rozwiązaniem, ale już nie z prezydencją niemiecką. Na razie, choć Polska i Węgry zgłosiły sprzeciw, prace nad pakietem budżetowym trwają. Poparte przez Słowenię, Polska i Węgry chcą, aby ta sprawa została omówiona na czwartkowym wideoszczycie, który początkowo miał być poświęcony walce z pandemią. Giełdy na Wall Street zakończyły wtorkową sesję lekkimi spadkami, a rynki odpoczywały po dwóch dniach historycznych rekordów notowań. Inwestorzy obawiają się o ciągły wzrost liczby przypadków COVID-19 i jego wpływ na perspektywy gospodarcze w krótkim okresie. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,56%, S&P 500 zniżkował o 0,48%, a Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,21%. Za franka szwajcarskiego w tej chwili musimy zapłacić 4 zł. 15 groszy, za euro 4 zł. 49 groszy, dolar amerykański jest po 3 zł. 78 groszy, a funt brytyjski po 5 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne już za godzinę o 8:30. Zapraszam. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Cóż tam za oknami? No, w dzień na północy i wschodzie zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. No i rozpogodzenia postępujące od południowego zachodu. To nas czeka. Będą słabe opady deszczu i okresami mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura od 8 stopni na wschodzie do 12 na południowym wschodzie i 13 na północy, w rejonach podgórskich około stopni 6. Wiatr słaby, na północy umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Ciocio, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 8. Łukasz Ciechański, dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki w programie Pora na Trójkę. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? I'm telling you, with the echo, I'm telling you. Trójka, program trzeci. You me stuck inside of you. I leave you bleed, ain't nothing left to do. I need to feel you got it all from me. I'ma give it all to you, cause you gave it all for me. I'll be okay once you've gone away, cause I hate you so much I can't fucking say. Yeah, you shut me down, burn me out, you ran your mouth. Well, I'm laughing now, cause I hope you feel good when you're breaking me down. When you're running me, baby, running me right round to the ground. Give me your best shot, yeah, give me all you can. I want it all, yeah, you're the fucking man. I got two shots and I'm knocking out. Osiemnaście minut pozostało do godziny ósmej. Co wziąć do jedzenia do pociągu? Niezależnie od tego, czy jest to kolej podmiejska, czy jest to PKP Intercity. Co najlepiej smakuje w przedziale? Dwie dwójki, siedem trójek. Przy telefonie Paweł, proszę. Gotowane jajka na twardo. Podstawa. Grzanki. Jakiś pomidor, ogórek to jest najprostsze pożywienie. Wypraktykowałem to, bo jeździłem 100 kilometrów do szkoły, od domu do Rzeszowa. Znakomicie się sprawdzało. No, jeszcze można kanapkę z salcesonem, zwanym przez wielu lastryko. Rzeczywiście jest to również koncepcja, byle czosnkowy był mocno. I jeszcze pan Zbigniew. W latach 50. jeździliśmy jako dzieci na kolonie takimi pociągami klasy trzeciej. Ławki były drewniane, okna się otwierało na taki parcianny pas. Myśmy dostawali tak zwany suchy prowiant. Do dzisiaj nie zapomnę tego smaku, pomidor i jajko na twardo, ale bez soli. To jest charakterystyczny smak, do dzisiaj mi to zostało. Pozdrawiam. W pierwszej chwili myślałem, że bez skorupy jajko dawali. No dobrze, dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcam serdecznie, 17 do 8, One More Night i Michael Kiwanuka w trójce. One more night till the morning. One more night, one more night till the day. I'll be right, I'll be right in the morning. I'll be one more night. 13 minut do godziny 8. Jak zwykle o tej porze, tak i dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę, spotykamy się z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Co najlepiej zabrać ze sobą do pociągu do jedzenia? To jest temat programu dzisiejszy, tak się zastanawiam. Tak, słucham, w drodze do pracy słucham państwa, no, że te kanapki z szyneczką i z jajeczkiem na twardo tak jakoś znajomo brzmią i chyba większość w długie podróże tak zawiera, ale Wars wita nas, więc no też tam powinniśmy zaglądać. No niedługo... I te automaty słyszałem, no różne właśnie rzeczy. Mają być automaty w pociągach, żeby trochę Wars odciążyć. No ale dobrze, my spotykamy się tutaj, aby rozmawiać na temat słowa zaczynającego się na 11 literę alfabetu. To jest litera K. Chodzi o koronawirusa. W związku z tym pytanie już z pana branży. Czy przebywając na kwarantannie w jednym domu z osobą zakażoną, czy jest szansa, że my się sami nie zarazimy? Tak, jest szansa. Jest szansa. Musimy pamiętać o tych środkach, o których zawsze mówimy, o dystansie, o masce, o dezynfekcji. Rzeczywiście dobrze jest, jeżeli mamy duży domek albo duże mieszkanie, oddzielnie mieszkamy. W niektórych sytuacjach no, są osoby odporne, rzeczywiście odporne i czasem naprawdę trudno się zarazić, jak się okazuje, ale lepiej nie próbować, lepiej zdystansować, lepiej zachować tą higienę, lepiej za dużo tych kontaktów, żeby nie było, chociaż one są bliskie i domowe, to jednak starać się unikać w ciągu tych najbliższych dni, gdzie ta infekcja się rozwija. No i to może pomimo takiej trochę paradoksalnej sytuacji spowodować, że się nie zarazimy, a na ulicy 15 minut obok, blisko siebie i się zarazimy. Więc rzeczywiście no, z tym koronawirusem tak jest. Ale są już liczne dowody na to, że będąc na kwarantannie z osobą, która jest w izolacji, w tym samym domu możemy się nie zarazić. No dobrze, w takim razie jak się, nie daj Boże, okaże, że wynik przyszedł pozytywny, to teraz jak dużą grupę ludzi musimy poinformować o tym, no, że wyszedł taki wynik nam pozytywny? Współpracowników, sąsiadów, panią w sklepie, panią, którą pozdrawialiśmy na spacerze z psem, jak to jest? Czy jest jakiś klucz? Kluczem jest oczywiście dobra tutaj cały wywiad i dobra działanie sanepidu. Dobrze by jest przygotować się na to i pomyśleć sobie, no tak, no widziałem z tamtą osobą, jaki był to kontakt i ten wywiad epidemiologiczny jest niezwykle potrzebny, bo to my wiemy tak naprawdę. A pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej czy czasem lekarz no, pytają różne rzeczy o takie szczegóły. Ciężko tutaj czasem z tą pamięcią, jeśli spotykaliśmy się z dużą liczbą osób, to czego nie namawiamy, nomen omen, no ale czasem jest mus, prawda, no jak mus to mus. Więc proszę państwa, tutaj te osoby, które są w najbliższym otoczeniu, jeżeli my mamy koronawirusa, domownicy są z automatu na kwarantannie. Od pewnego czasu to jest automat, który nie wymaga potwierdzenia w sanepidzie. Natomiast cała reszta osób wymaga tego wywiadu epidemiologicznego, które będzie pilnowała stacja. No dobrze, dziękuję panie doktorze. To jest kolejna porcja wiedzy dla nas od fachowca. Jutro o tej samej porze, jeśli pan doktor pozwoli, to znowu do pana zadzwonimy, dobrze? Dobrze, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Serdecznie i również ja pozdrawiam i spokojnej środy. Do usłyszenia jutro. Doktor Michał Sutkowski, prezes lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Codzienne nasze antenowe spotkania na temat trzymania się w zdrowiu. Golden Life, dobra, bardzo pozytywny utwór, myślę, że w sam raz, dlatego że za 8 minut wielu z państwa rozpocznie pracę. Leży przez pół dnia, bo ja mam to we krwi. Czuję jak szerokim rwą potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluber, czyli taki tak. Lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja! Thank you.